بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ديتا يليكي سورة الفجر رسر سورة الليل نومكر سورة زهان نجشب لسم نمبر دي فترتيب نزولك او دیر مکسر ربط داره مخی تخویب و او دارنگی بشارت وزد ترغیب تزرو تا ده تزرو اللہ رب العزت تا چه عجزی اللہ توک دو دخواب نو پا آمن شو بشارت بر تحصیل شد دارنگی مخی تخویب اخرایو وزد تخویب دنیاوی را پا واقعی را سابقینو ده مخی نو خلق دعوار سورت چرا تسهید فی دنیا را پدری و طریقو سرا یاو دارا چرا انسان مریض ده دعوه وی انسان بیمار ده دویم داره پدری سورت که وکی سواب ده مرض چه مرض یو ده سر وجه نده درهم پدری سورت که وکی علاج ده مرض چه دعوه پتسخی که یو اشتم آیات که باغا ذکر که اسماء حسنا بده که یو ده صفات بیلیا بده که نه دی خلاصه رسورت دارا چه بده که پینزه امور دی یو تذکیر ده پا اوقات حسنا و سران چه پایی که انسان دا ایش او عبادت دالاو که او ده بگنه ده پینزه مایت پوری به تخویب دنیاوی ده پا حلاکت ده قومون و عصیو بانه تر لسمایت پوری چه ناپرمان قومون اللہ حلاک کرو دری محانت ده مال ده او محبت دائی چه دا انسان نه عزت من کی گیر ده سرا بلکه سبب ده کرامت چه ده اکرام ده اتیمانانو ده او ان پاک ده پا مسکینانو بانه او زجر ده پارا ده آچا چه مال ده ری شپار سمایت پوری به تخویب اخروی ده پاته و طریقه سراتر شپگشت مایت پوری او پینزم ترغیب ده اطاعت تا و انابت الالله تا پا آخره پوری. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قسم ده پا وقت سار و دارنگی پاش پولا سبانی او پا جوتا و پا تاقبانی والليل إذا يسر او شپا چکل روانشی پا دیبان قسم دلیل چه مقصد ده ده پجر نمورات سده هر ورس سهر پده بان اللہ قسم کل علماوی داتی طول ار یسار تی مراد لگت سنگا چه بل زیکه وی و صبح از آس پر آلتیم قسم کرد مدسر کی دویم دار چه ده نمورات اولانه وراغ پجر ده ده محرم چه داغی نکال شروع کی نوی کال داغی ابتدا تکی سوکو مراد دینا پجر دی الحجی دی سوکو مراد دینا سهر من دی چه بایی که ملائک او دارنگی دشپی و دوره زارا جمع کی لیالی ناشنی که چه مقصد دی که چوکوی داغا لس دی الحجی مراد دی لس رضی سوکو یا لس رضی اول در رمضان سوکو یا لس رضی آخری در رمضان سوکو یا لس رضی در محرم آخری داغی ایوم عاشورا سیدانا چه دین مراد آن لست زیل حجی زکه حدیث مرپو که داغی راغلیم چه بدا و رضو که عمال دیر محبوب دی اللہ عاشر زیل حجا حتی صحابه ارتویل چه جیهادم پده که اللہ تا غره ندی داغا روجونا دا عمالونا ناغویلنا ولا جیهاد پی سبیلنا دا اللہ پا لارا کی جہاد ہم تے ندے غورا خود جہاد نمورات پرزی کی پائی جہاد پرزی آئین بین بیت شہن شمکی کے مگر دا چھے سرے رخ پل نفس و دمال سر ہو جو بے بیر تا واپس نش ندا تے بے غورا کی دیش دارنگی شب آوہ ترسرے شب آجے کم دے این جوڑا آوہ ترسر تاوی پارتی ہوتا مانا خالق و مخلوق جگم دے دادی سو کو شپ اجگم دے دا کو پر دے او دارنگی ایمان او ہدا او دارنگی زلال او سعادت او شقاوت او لیل او نهار او سما او عرض او دارنگی بر او بحر دا طول مخلوق جگم دے دا خام خاص زوج دی او اللہ رب عزت چلے داوی تر دے یک یو دے وان لیلی ازا سر دے مانا سر او شپ اجگل روانشی آخر تورسی سبا رش دغه ټیم کې حدیث کې راځي چې الله رب العزت اسمان د دنیا ته راځي وي څوک استغفار ولاشته چې استغفار غواړي ما پیورته څوک شته چې رزق رانه غواړي چې رزق خوله ورکم په دې باندې الله رب العزت قسمونه خوري بیا وایي هل په ذلک قسم لذی حجر یقینا شته په دې کې برد پاره د خاوندانو د عقل دے توی جواب قسم حجر چکم دے اخاوندان دسشی داخل او دارنگی قسم نمورد حصہ مانا دا سوک چی دا عقل والای ہر آغا شیر چی پایی بان اللہ قسمو کی او پا دی شزون اللہ قسم کلے نو عقل والا چی دے پوی چه داشین ناشنا دیو دارنگی دا دلالت کی پتوحید دلنا بانی عقل تبیه هجر ویره دا آقی وجه داره چه دا عقل انسان دا بد کانه رای ساری حجر بنده است ویرک نردیر وجه نا حجر ویر تبیره یقیننشتا پا دیکی عبرت دا پارا دا خواندانو دا عقل چه سوچو کی الم تر کیف فعل ربک بعاد آیت نو گور سنکار کړه او رب صاف عاد یانو باندې الله رب عزت د عاد یانو سره څه کړیو رسو ر ذکر د حال د تزارو کون کنا حال د متکبرین ذکر کړي په طریقې تخویب دونې سره او دا غي درې نمونه ذکر کړي اول قوم چې داغی استکبارون په قصد د مال او دارنګې د قوت د بدنونو سره چې عادیانو آیتونه ګورې چې څنګه کار کړی و رب ستا په عادیانو باندې ارم ذات العماد حاصل داره چې ګوره عبرت د ډېره پارنې چې سړی وایي زه قوي عادیان څونه قوي او غټ غټ بدنونه یو او نه رسنات او د کار کسب د څه پیدا شته ولې سمودیانو خو ډېر کسبونه کول او نه طاقت لکه فرعون ارم ذات العما چې ارم دي خاوندان دستونو ذات العما شتونو والو څه معنی ده دی قوي مقصد دارین ذات ساتین دارنګي څوک وي دا د ډېر غټ وجود والو تل تیوالو الاسلام جسے جگم دے دیرنگا تیوگ دے اللہ تی لم یخلق مثلها پی البلاد آغا چنے دے پیدا شوی پشان داغی پکرونو کے آغی پشان پکرونو کی اندے پیدا شوی لیکن داغی مغلوب اکلے شو نسوک چاگی دا اللہ نا فرمانی کی یبا مغلوب کی ار سوک چیوی وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود انا کسان چې توګل وی د غټې په لمنو دغرونو کې دی بغیر جدل په دغرونو کې باندې اسو چې ته غټې تراشلې یو شوبل شوبې جوړه او باندې نه به جوړه وای توقفل جاب الصخر بالواد دا دوی منه منه ذکر کوي و فرعون ذی الاوتاد او داس درې منه منه او فرعون خوند د میخونو د بادشاہي وکنه بادشاہي ول الله ورکلی وان قومیت و سرور سو او متکبرو چی خواهنو ده میخونو زیل اوتاد یو منادا چی میخونو والاو دارنگی زیل جنود ده لخکر والاو دارنگی آشایرو او دارنگی عذاب یورکو پی میخونو بانی چال بیچ سزا ورکو لپلاسونو پویورتا میخونو تکوال الذين طغوا في البلاد كسان چې سرکشي کړې په کرونو کې ذکر دا مکذبینو مرزونه هغه ذکر کړی چا توغیان او دارنګي فساد پاک سرو پیال فساد نو زید کو پای کې فساد لرم پسب علیهم ربک صوت عذاب دا تفرید عذاب دا فدا اسبابو چه دا حالات پا کیون اللہ پی عذاب راوست پس راتوی کو پا دیبانی رب ستانسو تا عذابین کورا دا عذابو سا عذاب اللہ ورکو دردناک عذاب مؤلم این ربک لبالمر صادقین نفسا خواب خواب مرچگا کدیم مان الله رب العزت آوری بینی دامیر ساد شو فا اما الانسان اذا مبتلاه ربه فا اکرمه و نعمه فا یقول ربی اکرمان پس هر چی ده انسان اذا مبتلاه ربه کلا چی امتحانو کی پا دبان رب ده چا الله رب العزت پی امتحانو کی زجر دے دامو کذبینو چا اللہ رب عزت پی دنیا پراخه کی دا کرامت گرنی او تنسید رزق چکنده و غریبی دا احانت گرنی مراد دی نصر محبت دا دنیا دے چدر دنیا سر محبت دے چا آغا سبب دا مرز دے پس هر چی انسان دینو کلا چی امتحانو کی بدبانی رب دادا و پاک رمهو نو عزت من کی دلرا و نعمهو نعمتو نور کی دلرا پا یقول ربی اکرمنو دیوی چی رب زمان عزت من کلما دا تکبرنوی از شکر بینو بس یه زان حق دار گرنی لکه قارون وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا او کلا چی امتحانو کی بدبانی پس تنکی روزی رد پیقول ربی آهانن پس دیوی چی رب زمان خوار کلما وَإِذَا اللَّهَ خوار کلما داور تیحانت کر کلا ما نصر لم یکن ینبغی نر مناسب داس پر راوی بلکی یم بغی لہو مناسب در پاندارم چغسو کی دارست کار دا شکر در پکار دے اس دارنگی اللہ تا توجہ پکار دا کلا یہ چرنا بل لا تکرمون الیتیم بلکی تاسو عزت نکوی دی یتیم مانا تاسو یتیم احترام نکوی دو عزت وکی ولا تحاضون على طعام المسكين دا څلور اسباب د توهین ذکر کړي او تیزه نور کوي تاسو په خوراک د مسكين باندې او تا کولو نه تر ساکل لمن او خوري تاسو د مړي مال په خوراک ډیر سره اکلن کثیرا بدون الفرق بین الحلال والحرام ابن کثیر حلال او حرام نه ګور چې خیر ته راځي اقل اللمن پا خوراک دیر سرام و تحبون المال حبا جمع او محبت کوئی دا ماسر محبت زید دیر خوراک که دا تپوس نکی یوزه که چرتا یوزنانه و دای کور که شودو که چرتا سپیخلو والی و ننسی تاویلی چه بده جماعت کې چې راکم اخون کا کار دی لور اخون له ورول و طالب جان هغه سکلیو چې سکلیو دا ماشوم نه ته پوس کلیو وی چې دا لري څنګه راوړل ځکه نور کوله دی خو څه نه وړ خدا خو زیاتې شوي نه جماعتې شوي هغه ویل دا پکې سپېخلو واله بس نیا مې راته ویل چې طالب جان لی وړه خون صاحب مخکې به خونانو زمونږ استاد به تعریف کو الا خون شین لا یخرج من المسجد الا بضرب الکتک ویقول یا خورک یا ترک او ویم شی په کوڅه کې ویقول یا خورک یا ترک یو کنډول شوملې براک دغه خونانو د جمعات نه نوځي سوبر د پډانګو نه یوال کوڅو کې ګرځي او یا خورک یا ترک یو کنډول شوملې بران د چې چا به څه ورته ناغه ماشوم ورته وی زما نیا ویل چې دی لیوی سا داسې یې نشو اړولی ډېرانه ته مردار جي ته نو هغه له غوڅه ورل هغه لوکی چې زه ډاګې وشت نو هغه ماشوم چغې کړې وی هغه زما د نیا هغه د متیازو لوکی وی د ډاګې وشت اشودې وله په دغه لوکی وړې عقل لما بس چې څه ورته میلاویږي خوري وتحبون المال حبا جما او محبت کوي د مال سره محبت زیات کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا کلا یشرنا اذا دکت الارض دکا کلا چې اوارش زمکا په پورا واردو سره مانا دا غرو نوات سبب کی ختم شد آڑی رئی میں رئیم دیکھ وستا یہ را تخویب او احوال ذکر کئی دا قیامت دا تذکیر دا پارا وجا ربک والملک سوپن سوپا رابشی ملک لربستا دارنگی ملائک سب سپنا سپنا مانا سر پارا دی پس دا قضار پارا ملائکه بر الله رب عزت مختیم نے کثیر وے وجی ایوم ایذن بجہنم اور اب اسلشی پد اور زبانی پد جہنم سرام دابل حالت جہنم بر اروان شوی ملائکه ونی ولید ایر پاراویا زروایے یوم ایذن یتذکر الانسان وانا له الذکرا پدا اور زبان سی قبل انسان او دکم زین ابی دیر پار نسیت دلتا خو نسیت پیدا نه ورک چی دا نسیت نو اوس قبل یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی و بدیر مان مال را چی مخی ملی گلی ادام مخی ملی گلی عمل پار دی جن خلوان چه دا زندگیم پی برابر شوی قدم تولی حیات پا یوم ایز اللہ یعذب عذابه احد پا دا ورز با عذاب نشور کولی پشانت دا عذاب دا اللہ تعالی بانی سوک عظمت شان دا عذاب تشاره دا چه دا اللہ رب عزت عذاب دیر لیره ولا يوثق وثاقه احد او نبات الشيء فشان تر تر الله تعالى يسوق انسان بس تړل وسي د الله تړل داسي چې به حرکت نشکول يا ايته النفس المطمئنه ترجعي الى ربك راضيه مرضيه دا اوس بشارت نیک سړی ته یه نفسه مطمئنه و آرام کونکه دا خطاب یا په وقت نازل کړي یا په قیامت کې یه نفسه مطمئنه و آرام کونکه یقین کونکه مطمئنه معنا آرام کونکه یقین کونکه غالبا ابن عباس یو چې کله پاس شو خبر ته دا کېده په ټیم کې دا څه وشو ارجعی الى ربک راضیتا مرضیا وگرزا پترب درفستا خوشحالا خوشحالا کرشویم خوشحالا بی راضیا ما نصر دا قزال اللہ رب زد دا پارام او دارنگی مومن او موقنا چی مومن دا ایمان دا دارنگی یقین کون که مرضیا ته برازی شیمانه سو خوشحاله وکلشی په جزا د عمل ستوانی فدخولي في عبادي ودخولي جنتي داخل شا په بندګانو زما کې او داخل شا جنت زما ته. معنا دا ورته ویلې کې اعلان پدخولي په عبادي اعلان ورته کې داخل شا په بندګانو زما کې چې کوم د الله رب عزت واپدین دي نیکان آی کې داخل ش او ته بر ازیر سره وجنا د وجد اخرې ستانه ست اخره برابر وا امتیازات دې صورت سوا اوقات تزرع ذکر کړل په ذکر د مرض سره او سوا د مرض او د علاج هغه ذکر او په ذکر نفس مطمئنه